جاء في الصلاة خلف الصف وحده منذكر الورستيا دي سوفنا غوشي كانا دي سوفنا ورستيا المنذكر الغوشي فدغه سے دغه زنا ائمه دا سوی کنا چه دي سوفنا ورستيا دي کیم نا کنا غوشي المنذكر دل ور روان دي شي نا کنا دي ورستيا بيس او کچره مثلا دي سوفنا ورستيا غوشي المنذكر دل نه يار شي بیا ور کنا دي کنا دل نه دي يار کنا مذہب ڈالا کرا جی کچر یہ سڑائی روگلو جی کیم دادا سے باخیر سے روگلو جی دل مثلا مخش سب ڈاک تھا بالکل کنا پیش زی نشتا او دائی گوشا اس روگلو مخش سب شا زی نشتا او بل مقتدیا نشتا جی ورستی ادھ سر او داری بیدائیو انتظار کو دے بل مقتدی دے للے پیرے کنا او کچیر مثلا بل مقتدی روغلو خو گاڑ وی دویام سوپ پی جوڑ کو گاڑ وی سر وداری او کچیر بل مقتدی رو نغلو بل مقتدی نروغلو بیا خطرادو دلی چی دائی در اکاتنا پوتے نشی ملو پر کوچی چی دی کانا شا بل مقتدی آنشتا خطرادو بیا دا امخش سوپنا یو سرائی ار رستی اکو خود آغاز پریوار استا رو والی کانا مخ دانا پرا نوی چی مخ پرا نوی دکا جی بخوی غرمید متیجی کانا شا محمد کریم ایسی مخ دانا پرا نوی یا قبلے نہ بیا خوروڑی کنا یا فرمین متیش دا غاز پریوار استر والی خلاص یو قدم چ اوخلی بیا دا دروی لش بیا دا بل قدم پر اوخلی بیا دا لش کی دروی بیا دا بل قدم پر اوخلی دا اس لش کی دا دروی کنا چ دری قدمینا سے پلا پسین ال اوخلی کنا بیا جا رستیا شی بیا ودایا شی وا غوا شی دوا سرا پورس سب شو داری کنا بیا خدا ما چ کیدا کنا دا دا سوچ کلا چی دا سوینا چی فتنا جوڑا که گانا دکا چی اس دا خو خالق ایده مسئلی تا ندی ورسایی کانا شا استی چروان سی و پریوار سی رو ورے کانا شا مفق کلا که دایشی مقدر پسی رو ورے اسپکا در سر اوکو کانا شا فتنی جوڑا ولی خطرا که چی روی کانا بیا وداستا که بیا دارا گوشا خیر دا چی کیم دا کانا بیا دشیل میز کانا شا بیا دشیل او که فتنی جوڑا ولی خطرا نوا و جهل نوا خالق پوی بده کساب بنده کانا شا بیا ولی چی کیم دا کانا رستیا کوا کانا شا ٹھیک شو اچھا جی نیرا المین بہر حال جی کیم نہ کنا شیدا اور اس یہ حدیث شریف سے روشی کنا یو صحابی ہو جی کیم نہ کنا ہو صحابی جی کیم نہ دل جامع ولڑ دا ملو پر کو بند چھ سو دا دایا نہ روان دا تیس تیس داس دا ساکو گرا شا پدے سے جی کیم نہ یسوب تندا ورس دا یسوب نہ ورس جی کیم نہ اللہ اکبر پش گورش بیا پدے رو کو سے کنا راون شو کنا دریمی کنا سوب تا زون ورا سید اس یو کدا مخلی بیا دری بیا کدا مخلی بیا دری کنا یسوب تا ور ورا سد کنا شا بیا رسولم برا خدا است جل کا مختا وطن لی دو ورس یا وطن لی دو کنا شا بیا دی وای جنا ورس جی کیم نہ کنا رسولم برا چ کلا سلام ورا ولو ویتا وی ول جی کیم نہ کنا شا چه زادک اللہ خیرسن خدای دا علم از خیرس پا دینا لیر جتائی کو کنا خو لا تا عد بیا چه داس کسم حالت تا عود ورنکے چه داس ورنکے بیا چه سوپ تا یعنی ورن سے دلا تے سوپ نا مخت جی کیم دا کنا پا ملو پس دارے ہو بیا پا المنزش دری میں کنا شام بیا وی بیا حالت تا نر کردے خو خیر اینی دیرا غیر دا پکڑا جی دار مین دا نو شو مین دا نو گردوا کنا شا دا نیو تا ویلی خو غری جی کیم دا کنا لشکی جی کیم دا غاور کو چی بیا دے پر چی دا صلاح تر ونا کردے و دا مخش یاد سکری دی جی کیم دا کنا ای پا بریش دا ہوئی تا وکڑا بابا جا فی صلاح دے خلف صف پی وحدہ ہو و بی کل حدثنا حناد کل حدثنا ابو الاحوسن حسین عن علال ابن یساف قال احضا زیاد ابن ابی الجعدان قال ادھ حلال ابن یساف ویلی دی سوچ کیم جا حضا زیاد ابن ابی الجعدا نیول وکل زیاد سیبا بیدی پلوس تے مو بندے زی پلوس ونی والا پل منزش نا دا غاسا سوچ کے یم پلوس یو ونی والا وانا ہنو بے رکتے اور میروی پر اقام اقام بندے دا یو سی دا کرا پدے گا دے سی میروی زیاد ار بندے رو دے پلوس ور سرا ونی والا بے وے بے وے بے وے فقام بی علا شیخین بے وے در اول زب یو بڑا سری بندے کنا اے بڑا سری تا ویر وست کنا شا یقال له وابسط ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ چی ویل چی اگر سریتا وابسا ابن معبد او دا وابسا ابن معبد و من بنی اسد دے بنی اسد قبیلے و کنا دا بڑا ہو چی کند صحابی و زیب الوسوانی ولو سیخ ید تویر وستا چی کلا ودر اولویتا فقال زیاد زیاد ارتویلا دا حلال ابن اصاف یہی چھو مطلع دا زیاد ابن ابل جعد ہوئیلا چھو حدثنی حاض الشیخ مطلع بیان کرد دا اینے ادیغ بڑا وینے ویتا ترا ولا ہے چھو مطلع بیان کرد دا ادیغ بڑا سرانگی بیان ارتا کرد داد بیان ارتا کرد چھو ان رجلن صلح خلف الصف وحدہو یو سرائی وی غلمین دکڑو ورس کے دا صبح نگوشا دائرے دا کسائی متکڑا کنا دا کسائی متکڑا هو الشيخ يسمع ويرى الشيخ هو إذا لك كسار ودا كان شا وبيري كان إذا الشيخ يلك كسار ودا موتا إذا كسار كلا جدان يدي الشيخ موتا دا بيان كلا دا چاند رجل صلى حلف الصف وحده يسري المنز برورة بصوب بشه گوشا فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر قروه دي سريط رسول مبرك أن يعيد الصلاة جروا گرده دا المنز دا دائرے او حلال ابن یساف یہی چیز زیاد پلو سونی ہوں بے ہوئے چیز دے بڑا تا ہے ودا را ودا بڑا سے کو وبسہ ابن معبد پدے بڑے ودا را ودا چی کلا ودا را ودا ایک بڑایا آروے دل چی پدے بڑے شموتا ہے دے زیاد دا خبر آوکلا چی دائنے دے بے بڑا موتا دا حدیث بایر کرلا چی او سرائی رولو او امام پسے ورس چی پل منظبوں نے ودا را در ورس چی اگوش علمین دو کرلو چی کلا سلوم وڑے دلو رسولم براکوی تاویل چی تلمین ملگری بیار وگر دوا کانشا بیان میں در وگردہ دائنے پدے حدیث بندے دلیل نسی چرمین جی رشی کارا علمین بھی بیان کے کیمدہ کنار گردہ بھی خمیر جوئی چی یہاں جی کیمدہ دا اعدامیش پہ استحباب بندے ورحمل کری دا عمر چی دا کیم رسولوں براک پہ دا کرا دا دا پہ استحباب بندے میں ورحمل کری کنا چی پکا میلا طریقہ سر علمین دوش او یاداز یہی میرا چی دے گے سڑی آ طریقہ نو دو کری جی کیمہ طریقہ امام صاحب وشاری دو چی انتظار دا ہو کو جی ودارا بل مقتدی روش او کمل مقتدین رو لنا بیا مخش سبنا یہ سرائی رس کیا کہا کنا شا آ طریقہ دن دو کری ہے دے وجہ نا دا سرائی مجرم نا جی کیم نا کنا مکرو چارے کری ہے دو اے دے کرا حد دے وجہ نا رسول مرک بیا پو بندر گرد ابھی پتا بندر میز کرا وفی الباب انا علی ابن شیبان وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ حدیث و ابستا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن وقد کرہ قوم من اہل العلم او بتحقیق سرا نجیزا بلل یدو یو قوم دے اہل علم دا خبرا ان یسل یر رجلو خلف الصف وحده وقالو دے یوریدی چی یعید ورگردئی وی درمین دا رسول اللہ سواح دے چی دا یوکل من خلف الصف وحده بیا ورگردئی وی یقول احمد و اسحاق رحمهم اللہ وقد قال قوم من اہل العلم یو قوم دے اہل علم ملدی چی تجزئوہو کبھی کی دید پر درمین دا رسول اللہ خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي ويميل لغا قول رحمهم الله وقد ذهب قوم من اهل الكوفه دا امام صاحب دے ندی سوچ کے امام محمد صاحب دے امام صاحب دے امام ابو یوسف صاحب دے ندی دا نے اہل کوفہ دی کنا شان نے خلق دا وقد ذهب قوم من اهل الكوفه الى حديث وابسط بن معبد ايزنا ذرا اهل کوفہ اے حدیث دے وابسط بن معبد تا ذهاب کر دا ایغه تذیاب کړه زمانه چې علمی زه نشي بیا وی چې کیند کنار ګرځې وی کړم قالو دی ویلی دی چې من صلی خلف الصف وحده یعید دا سیک دی د بعد اهل کفا منه محمد ابن ابي سليمان وابن ابي ليلى ووكيع دین دا اهل کفا را دا خلق مراد دا امام سیدنا دی زنه مراد وروا حدیث حسین عن الهلال ابن یساف وروا حدیث حسین عن الهلال ابن یساف غیر واحد ونقل کرده ده حدیث ده حسین ولا ده پس حدیث ده کنشا ونقل کرده چی کم ده کنا حدیث ده حسین ولا ده حلال ابن یساف نا کنا حسین یه نقل کرده ده حلال ابن یساف نا چار نقل کرده غیر واحد دیر خال کر نقل کرده پا مصر ده روایت ده ابو الاحوس لگا ابو الاحوسی جن نقل کرده زیاد ابن ابل جان نا ویا نقل کرده و بسارا پا ده پس حدیث ده حسین کنا دا سے دینے رہا ہر کار نکل کر دا دائیے جی فی حدیث حسین ما یدلو علا پدے حدیث حسین شے موجود دا غشائی چی دلالت کو پدے خبر بندے چانا حلالا قد ادرک وابسا چی حلال ابن یساپا دے ادرک کر دا دے وابسا ابن معبد سے بدے صحبی سرہ ملاقات کر دا دائی من دلہ دا دائی لی دلہ دا ادے وجنہ حلال ابن یساپ دا طبعی کر دے دلہ دا کانا شاہ واختلف اهل الحديث في هذا اختلاف قال اهل الحديث بدي قصه شفا قال بعضهما حديث عمرو بن مرة عن الهلال بن يساف انا عمر ابن راشد انا وابستا اصحو كان حدیث دے عمر ابن مرہ دبل دورسی روایت تر روند حدیث دے عمر ابن مرہ جا غا نقل کوی دے ہلال ابن اسف نہ ہلال ابن اسف نقل کوی دے عمر ابن راشد نہ انا نقل کوی دے وبسر اغا اصح تا زرا حل کدا ویل دی وقال بعضهم زرا حل کوی چنا حدیث دے حسین جدا حسین دا پوسینے یا حسین نقل کوی دے ہلال ابن اسف نہ و انا نقل کوی دے زیاد ابن بلجان نہ انا نقل کوی دے وبسر ابن معبد نہ دا پوس حدیث دا اصح تا زرائی کی دا پوس حدیث ساخت زرائی کی دا لون جا حدیث ساخت دا لون جا روند قارا و عیسا امام ترمیز سے ویلی چو وحاب عین دی اصحو دا پوس حدیث دی حسین و لسلہ جدا دی حلال ابن اصحابنا دا عادی زیادنا دی و بسانا نکل کئی دا ساخت دی حدیث دی عمر ابن مرانا ویلی لئنہ قد روا من غیر حدیثین زکا جو شان دادا چو قد روا من غیر حدیثین اللہ کل کری دی تیر احادیث حلال ابن یساف دی زیاد ابن عبیل جعنہ وارن کل کری دی وابسا ابن معبدنا تیر احادیث اللہ کل کری دی خود داغا دا پا دی غیر سنت سروی کا نشا دیو جنا دا پس حدیث سنت پلے حسر داوی چا سخ دا امام تر میری صحیب ادا سوی وابل حدیث چارا مسئلہ نم ایدی علی عمر ابن مرار نکل کرد دی حلال ابن یساف نا حلال ابن یساف یدی عمر ابن رشید نا نکل کرد یادی وابسانا نکل کرد اکیم حدیث تا آئے ذہنے تا ذکر کری وبی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت عن عمر ابن مرہ عن زیاد ابن ابی الجعد عن وابستا قال ویلی امام ترمذی سے جو حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن عمر ابن مرہ عن الہلال ابن یساق عن عمر ابن راشد عن وابستا ابن معبد دا بلش جان رجل صلى خلف الصف وحده يسأل مين وقل جكيم لك الأورس يبصوب شبوشا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة قال أبو إيسى رحمه الله سمعت الجرود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل وحده خلف الصف فإنه يعيد وكيعا دا غارا يدو دا دي إغي أهل كفانا دا وكيعا كنا إذا غا جكيم لك دا غارا يدو باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجلنا سڑائی چھے میز کو کہنا تو ایسے سرائیو مقتدی ویو سرائیو ویر سرا ایسا یو سرائیو کین طرف تا دروی شی طرف تا وی دروی که کین طرف تا وی دروی وی چنا دا یو مقتدی وی دے امام شی طرف تا دروی که کین طرف تا وی لوڑ وی کنا کین طرف نا ویر بدال کو جے کیم نا کنا شی طرف تا کنا شی طرف تا وی یو مقتدی دروی وی کالا حدثنا قطعی ودو کالا حدثنا داود بن عبدالرحمن العطار عن عمر بن دينار عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس سيبريك ملمس كلا سراد رسول براك ذات ليلة يوشبا هو رسول براك ويوزوا كان شام بدوية قسم فقمت عن يساري هي بيزو وزارة لكيم تر عبد رسول براك تا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي بیانی ولو کل رسول برا کسار دے ممی ورا ایورس چا دے منا کانا لو سیر غاکل کانا ورس یا ونی ولو فجعلنی عن یمین ہی بیوے کر دا ولو مولا رشی طرح بخپلتا کانا کشی طرح بتا ودارا کانا وفی الباب عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سیون والعمل على آبا اند اہل علم صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم قالوا اذا كان الرجل مع الامام سواہ دی چیوی یوسر ایسرہ دے امام یقوم عن یمین الامام داوے گریلی شی طرف دے امام دا کرن او دعا مکتا دیون چوی کنا بیا دعا مکتا دیون وے اے امام نا جی کم دا کنا ورستی دلی دی امام مختا دلی کنا او جی کم دا کنا دعا مکتا دیون دا امام بسے ورستی سب جوڑے وی باما جعفر رجلی سلی مار رجلی نے وفي قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي قال ابانا اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال سمرة سے ولدي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر قرمي رسول الله مرا كذا كنا ثلاثه سواتي جي مي دري كسون بل منزش دري كسون جي رسول الله مرا كنيشت دا امر كلا دا اي يتقدمنا احدنا چه مخشي كي دي ميشتا يو كاز دي ميشا يو مخته داري دا دواي بيا ورستيا داري بشه کنا دا وانا جه بروبار وينا سلا داري وابن الباب عن ابن مسعود وجابر رضي الله تعالى عنه قال ابو اسحاق رحمه الله وحديث عمر رضي الله تعالى عنه حديث غريب ولا عمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا كانوا ثلاثه قام رجلان خلف الامام وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه صلى بعلقمه والاسود عبد الله بن مسعود سے ابن کو علقما سیفتا و اسود سیفتا دعا مقتد یونوی یو اے ملو فاقام احدهم عن یمینه بیا وی دراولو یو کس پده ایدوش شی ترا پخپلتا و بل کین ترا پخپلتا و دراولو کانا دا عبد الله بن مسعود سے که داس کری دی کانا شا دا که دایسی دی سوزر دی وجن داس کری دی چه زی تانگوی کانا شا یو رسی جی پشی داره دا کنه نشول داره دای زی تنگوی دیو وجنه جی کیم دا کنه یو شی طرف تاو داره ولو یو کیم طرف تاو داره ولو مجبوری دیو وجنه خوی داره وایشه کنه شا خوشی مجبوری دوی یا دعا مقت دیون کیوی یا یو رسی جی کیم دا کنه صبح جوڑا وی کنه شا یا که دای خید عبدالله بن مسعود سه برای داوی که دعا کسون و جی کیم دا کنه امام سرا داری ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ودا کی صدر نقل کری در رسول اللہ نے کہ رسول اللہ کو دوام کو دیون یو شی طرف تے یو کی طرف تے درا ولو فاض مجبرے دی وجہ نہ کہ کیم دا کنا درا ول وقت تکلم بعض الناس فی اسماعیل ابن مسلم من قبل حفظه دا دی حدیث پر سند بند اعتراض ہو جے دی حدیث پر سند سے مسلم ابن اسماعیل ابن مسلم رو ولدا ودا اسماعیل ابن مسلم دا حافظ پر حسرہ دا ضعیف روی دا با مجافر رجل یصلی و معه رجال و نساء سرائی کلمیز کو ایده سر سریا موجودی و شدا موجودی و اسو سری چرتا دروی شده و چرتا دروی کنشن سرائی کچر یو یو بیاوی امام مخشد زون سر و دروی شی طرف تا کنشن و شده و برست سوگ و سرائی کچر دواوی دوا سر بلغون وی یا دوا سر نبلغ وی یو بلغ وی بلن بلغ وی بیالا برست یاوار سبتا سری پش جور کو وشده که یوه وی که دوی وی که دیره وی آده بیا ورستی و داری کنه شام تو ایم سوکتا بیا شده جور کو کنه و بی کل حد سنه اسحاق الانصاری کل حد سنه مانو کل حد سنه مالک ان اسحاق ابن عبدالله ابن ابی طلحه ان انس ابن مالک انا جدتا ہو نیول انس سیب چه ملائکا سیبا نمیج رضی اللہ تعالی عنہ دعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبتو آمین دیرو بلل رسول مبارک دی پرا دی غت وام صناعت ہو چی جوڑ کرا ہو دی غت وام لارا رسول مبارک تا کنا یا رسول مبارک رولو فا کلام انہو خرو کیو پرا دی غت وام نا سم قالا ایدی نورس رسول مبارک و فرمیل کنا ایدی غت جکیم نا کیر والخالک دا چی قومو چک شی فلن سل بکم چی بیا میل منزو کی توستا کنا چک شی چی میل منزو تا وکی کنا یا میل منزو قال انس انس سے میری جو فقمت الى حسير لنا ورچس دے گئے پی دکی خپل تقد صد د جا تیر گر دے دلاو من تول ما لبسا دی واجی دے گئے وج دے من دے دے استعمال لا کنا کہ دیرا من دے استعمال کراو گنا ابی لای تیر گر دے دلاو کنا شا بیا فرزه دو بالماء بیا وین دل مے گئے بی دلار پے بے بند صفا میں کھڑو لو کنا بے رسول برک توجہ لو فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل پے بند رسول برک وصففت عليه انا واليتيم اصول جو کو بده هپی زیبون ده مویا او یتیم یا ده یتیم ادوریو زراوی که ده نوم و زراوی که نا ده نوم نو وڑی که نوم یه جکیم نکنه بل سو کنه نوم یه دانو و کنه شم آ یتیم جکیم نکنه وڑی کس که و کنه پلوری جکیم نکنه نو او دو جنه یتیم بتا ویشل نوم یه زمی را و کنه میم دوا سرا جکیم نکنه سو پده بس ورست چه جور کن ورا اورس کے رسول مبارک وسے ولا عجوز میں ورا انا ویو بڑے ولا رد لا اورس کے پیش پس دار سے میروا کنا ام سا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دار سے میروا دا اورس کے ودار جرا فصل بنا رکعتین بے رسول مبارک مش تلمین جو کو دوارا کا تو من صرف ہے دین اورس یا لوڑو کرا قال ابو عیسی رحمہ اللہ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث صحیح ولا عمل علیہ قال علم قالوا علیہ ملی تو ذا کان مال امام رجل و امرات سواد جیوی سرا دی امام یو سرای وی واسودا بیا قام الرجل عن یمین الامام دری و سرای شی طرف دی امام تا وشدا و دری دی خلف و مورس تی بده ایدوی سر بسی بارو بارا وینا دری کری بل منزین ای پسی روی و قد احبت جبال ناسی به حاد الحدیث بی اجازت السلاة و دا کان الرجل خلف صف وحده سرای که بسو پس ورس تی جکیم نا کشوی لوری دی اگل مین شی پده حدیث دلیل نی ولدا دائنه پده دی دیشه جکیم نا کرا دا انس سید ایورس چا گوشه وی لوڑو گو دکا چا آگا یتیم سدا یتیم آو وڑی که دیگر میز گوڑ کلمیم ندا کنشا خوب آر حالا دا استدلال نه ده صحیح کی صاحب صحیح ده خدا استدلال نه ده صحیح زکه دې یتیم المیز کا چره رسول مبارک فل منصب نه نو غنلا خو بیا ودارو وی ته ویلی چې تا ورستیا ودارا کنه شد انس صاحب سره تا ورستیا ودارا کنه دا وی بیا نو وی ته ویلی خو بهر حال کړه کیسه هو صحیح ده چې المیز په دې باندې نه پاسې دی خدا استدلال چې دا تام نه ده کنه وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في اجازه الصلاه اذا كان الرجل خلف الصف وحده وقالوا لذلك ان الصبي لم تكن له صلاه وليك شوينا بل قيد پر حلمي نبي وكان على خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسه غش ويلود وغنا هو ما ترمي سوي تي ولا يسل امر على ما ذهب اليه ولا بكسا میرا پیغمبر نے چاہے خل کے بھی اپ کڑا لکی میں کسے تا کنا دس تو کسے لگا دے کہ میں تو زہ اپ کڑا لکنا ویلے لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رسول برك أقامهم على اليتيم ويدر أولا على السيف سراء اليتيم خلف ورسي بزور بس فلولا كتل نوع اعتبار دل مزد دل يتيم فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على اليتيم سراء كتل نوع رسول برك دل نوع اليتيم بفر المين لما أقام اليتيم ما هو نوع در أولا يتيم إذا سراء ولا أقامه عن يمينه ولا أقامه عن يمينه و خام خواه رسول برک چکیم ده در اولا و دلارا چکیم ده کنه شی طرف ده زون تا کنه شی طرف ده زون تا به در اولا و رسی و نو در اولا ده یتیم سرم در تکا سرنگه ده والا اقام دستا کال اعلام نو رسی علی پاش تا گوشا نبدانه نو نسخه شد تو سپول شد علی پشتا اعلام نو رسی لما لی پلا دستا ایدین رسی بلا لی پاش تا اندر نوی داره ولا اقامه عن يمينه وخام خوي بيدرا ولا رسول برك دلرا شي طرف دي زون تا ودرا ولا وكنا ازور شي طرف تا وداي درا ولا وا ورس يتيم ودا يو گاد نو سر درا ولي كنا وقد روى عن مسلم بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فاقامه عن يمينه غشا وفي هذا الحديث دلاله انه انما صلى تطوعا کنا او بشکر رسول برک در میز کرا و دانا حل میز کرا و کنا و ارادا ادخال البرکت علیه میرادا کری و از خلا ولد برکت تا پدهی بندی چه خاما خاما مرد بندی او خوالا چه برکت پدهی بندی چه کیم ده دیگه نفل ده وجنا چه کیم ده رسول برک در منزد وجنا فو بندی روشی اچھا جی مستویدی